cas dans le goût. La Liège. Moïse, la Spagna Pagna, roi d'Espagne. Loba soki bolingwe zali na motema na yo. Oya nga loba nzore sila kalare na yo. Na banaka kolela bolingo kala lelo yo. Na komi na suka nga na ke ya komo gisto nga na ke. Na kozonga sima te bondo nga na ke. Oele kiyo nga yo kobonde na katango nyoso. Na kombi lokola mota bandi kolinga sembulo yo atana kokoka nanga te na ko prefere na vanda monsemba na moto tongo tongo selika mamaka na moto butu eyinda se bandoto na yo. Zili kambo, se kopo baloba. Moto kolinga kolinga yote. Moto ayo kokima akolanda yoye. José Elenge Sixte Boudou. Loba soki bolingwe zali na motema na yo. Oya nga loba nso esila kalare nga yo. Na banaka kolela bolingo kala lelo yo. Na komi na suka nga na ke ya komo gisto nga na ke yo. Na kozonga sima te bondo nga na ke. Oele kiyo nga yo kobondela katango nyonso. Na komi lokola mota bandi kolinga sembulo yo kogogo atsara kokoka na nga te na ko prefere na vanda monsemba na moto tongo tongo selikambo maka na moto butu eyinda nse bandoto na yo. Ana miso mitala ngai na silikambo sekopo baloba ye. Moto kolinga kolinga yote. Moto oyo kokima akolanda yo e. Tambo Dikembers na Francfort Souvenyanga. Bolingo na ngai yo na lokoloko kendenga na bwale oyebisa mama. Oh, yo tike ngai ba souvenir a ma be na motema na nga na salioni mizonga anga mona mama na kolela bolingo na ngai zonga noki zonga mangu zonga noki ayawa babanzwe silite ngayawa mposa na yo silite ngayawa babanzwe silite Naya wa posa na yosilite mama na kwa. Rizo Mayala na Luanda Itachi Maître na Anvers. Oye banga oho Kogisto vanga na we bolingo na ngaye pasiere bande chile Ogisto nga na wiyo Ogisto Ogisto nga na wiyo Ogisto nga na wiyo Osele bofangu nga na wiyo Donara mikamba Jane bushe wiliri mukano Papa di boko Bandela, rebela ngai a sentima. Oh, Luizon Jumanga na wiyo, bebe reba nyoto. Luizon Jumanga na wiyo, Pogisto nga na we. Pogisto nga na we. nangana weyo emedoka banguna weyo.